په عذاب ولی به ذنوبهم په سبب د گناهو د دغه د تول نشکار کیج د خبره دغه انه دغه ټول جمله چې د دغه کی فاعل د غلم هجی د فارس بچ دی ته د نشکار سره کم دغه خبره چې انه لو نشاء الاصبناهم چې کوم اراده وکړي ته برسیدگی وک په چا اصبناهم رسیدگی به ودی ته وک په هلاک په عذاب چې دغه بور ورسو ولی د علا د ځانت نه کی ورس یا به ذنوبهم په سبب د گناهو د دی دا دی ته نسورو شانه د دې قصو څخه چې مخکې تیرې سوي دي دا خو دا رقم ترجمه شوه یا داسې که چې لم یهدي پره خپله معنا که ده چې وایي دوی ته یې ونه ښووله نو بیا به د لم یهدي ضمیر په دې کې دی راجع دی و دا مذکور پنځو قصو ته چې دا تیرې سوي دي نو ترجمه به یې داسې که لم یهدي ایا دغه تیرو قصو ونه ښووله للذين اغ خلقوا تيرسون چدی په میراث اهل الارض مزکه من بعد ورست اهل هتر اباشندگان د جمزکه ان دای نور وشو دای بار مفعول به سو د تیر قصه دغه خبره تا ته نکړه درزده اخاله وای د پلانی سدی اداد و نخصدی دغه سدی عبرت و نخصدی نو یهدی پر معنا د شوول سو ایا هدایت و نکی شوونه و نکړه چا د تیر گذشته قصه و دغه خلقو ته د مزکه وس په میراث وړه چې موجوده عرب د تیر قوم او څخه ان دا خبره نور وشول لو نشاء که موږ اراده وکړو اصبنا موږ به رسیدگی وکړو هم دوی ته په هلاک په عذاب بی ذنوبهم په سبب د گناهو د دی خو باید بالکل یې ورښولې وای خو بابا ارقوم چې هغه دي ګناه و چې ملا تړلې ده د نبیانو خبرې یې نه منلې الله دوی ته هلاک و عذاب ورکړو نو خدای هم باید ځینې زده کړي نو دا تا ته نکړه در ښکاره نو دواړې خبرې تا ته واضح شي په اوله ترجمه ایا ښکاره نه سوه و دوی ته ان دا خبره دا یې فاعل شه پر دومه ترجمه اولم یهدي هغه تیرو قصو ندر وشول و تا تا ان لون شا دائم خپل بیسو دا خبره تا تا و نشول خو بالکل یې ور وشول خدا بر ملا خبره دا غی دا خبرې چې رسیو دي نو دی بر پر هدایت سوغه یا یغفلون دی غفلت کا پر هغه سر بیر باندې چې دا عذابون نو دا دی ته تنبیه ور لره ور کول سفاغه پلا پا کاختی او په مرزو بیا با غا لازم وخت پر دی په اخره وسله نعمت به وکي په هغه سر ست سرته نه راتله دغه څه غافله غافله وه نو نفس دغه استفهام چې دلته وسو چې یعنې ورته ویې نه شول استفهام تقریري دي خو بالکل یې ورته وشول مګر د ښوونو تقاضا خو څه شوه چې دوی توبه کښلې وای مګر دوی توبه نه کښه دغسې پر غفلت باندې روانو پسې الله پاک فرمی ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع موږ مهر لګو تبع دغه د چټاپه پرې وشي داسې ولګه خلک چې خپلي پاپه کې یو شی واچي برای خوله پسې سریش کې وروسته نه خپله ټاپه پر ولګي چې بیا که چا څیره کړه برای بیا خلک پوهېږي چې په دې کې خیانت سوی دي لاس پکښې کې وال سوی دي تبع اصلي و دغه ته وایي یا دا د کتاب چاپ دي وایي فلانی کتاب یې تبع کړي دا د انسان زړه م ګواکي یو کڅوڼه ده په حقیقت کې خبرې ورلویږي وجې ته دی دلته پکښې کې ساتي نو الله پاک بره ګایګی چې یو چا ته یې هغه غضب ډېر شي او علم یې لا پاک خو ازلی و ابدی دی پر راسی چې دا پیوره کم ایمان نه راوړي برای پسې ورته پاکې دا زړه خوله یې وربند کړي ګر سره د حق د خبرې څخه برای چې حق ورته ورکوي دا یې نه قبلوي نه کوي هلته الله کوډور لګولی چې هغه نهسته ور لکه هغه هغې نه یو شي ته کوډ لګولی چې هر څه واره شی ورپسې کوي نه یې قبلوي نه یې اخلي هلته نو دا هم دغسې یوه نتبعو موږ مهر لګوو علی قلوبهم پر زړو د دوی نو په هم دوی لا يسمعون اوري لا ولکه قبول خو هلته دی چې مهر پر ولګول شو لا يسمعون اوري نه دغه د غوږو اورېدل نه دي ځینې مراد دغه د غوږو اورېدل چې دا خر و غویی و ګرده شیانې کوي د حیوانات هر څوک اواز اوري دا د انسان دوه رقمه غوږونه دي یو یې دغه دي چې هغه د حیوانیت پر تقاضا ورکول سوي دي لکه خر ته چې ورکول سوي دي یو یې بیا د زړه غوږونه دي د زړه غوږونه چې هغه یو انسان لري نور حیوانات نه لري چې په خبره کې فکر ووي عمیق عمیق مزامین واوري هغه بیا د زړه د لارې کېږي دغه یې هغه د زړه سمعیه دي نو چې الله مهر پر ولګوه پر زړو یې دا نه منه چې نو غوږه باره نه اوري غوږ که اوري پر هغې خې مهر نه دي ولګولې پر چا پر هغه زړه د زړه پر غوږه مهر ولګول دي زړه یې اوس نه اوري لا يسمعون دی نه اوري اوس یوه خبره دلته دغه ده چې دغه و نتبعو دا که تر هغه راورسته چې دا پر د اسبنا ورعتب کې چې که موږ اراده کړې وای موږ به دوی ته رسول کړی په عذاب سره په ګناهو د دی و نتبعو نو موږ به مهر پر لګولی نو چې عذاب دې ورورسوه هلاک سي مهر پر مړه باروی څه فایده ورته کوي نو دغه و نتبعو کې چې دی امام فخرالدین رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې دوه صورته بیان کړي دي یا وایي دا مستقله جمله مستأنفه ده چې نو هغه جمله مستنفه د څه د پاره دلیل وای دلیل د دې د پاره وای چې الته موږ ویل چې ایادی ته دا خبره نه د ښکاره سوی چې الله وغړي چا ته عذاب رسی په ګناهو سره د اوغو یعنی خورته ښکاره سوی ده نو دی چې شکې دی پر هغه سربېره غفلت کې ښکاره سوی هم د خدای غفلت کې وام نو ولې غافله دي خو الله وای ونتبعو دا جمله مستنفه سوله خو موږ مهر لګوو د دغه خلکو په چې ازلي بدبختي نو پر هغو مهر لګوو دی به څنګه بره واوري نو نه اوري دا ونتبعو پر اسبنا نه دي راته چې دا عذاب وروسته موږ پر ده باندې مهر لګوو یا برخه ضرورت نشته نو یا ونتبعو دا فقط دغه و چې دا خلک ولې دا خبره نه اوري ولې دغه څه غافله ګرځي چې مخکې ښکاره هم سوله چې که د الله بې امري څوک وکړي الله عذاب ورکړي د ده له اثر نه په خلاصېږي دغو نه قصې مورته ذکر شوې غافله ولې دي الله یې دا وجه وایي چې خو موږ مهر لګولی دی په دغه دی غافله دي چې زر قصې دغو نه نورې ورته کېرې کېده د زړه ته خبره نه لویږي دا ونتبعو د هغه غفلت دپاره وجه سوله نو دا ما قبله سره د ترکیب د لارې دغه نکړه پیدا چې پر یو چا چې دا وراحته پسې سري کلام سو استیناب سو دوهم ترجه دا دی چې دا ونتبعو عتب کې پر هغه یغفلون باندې نو چې هغه مخکې مضمونه څه وفهمول سو چې دوی ته دا نه ده ښکاره سوی چې که موږ اراده وکړو چې د دغه تیرو قصو څخه چې که څوک ګناه وي که یې د الله خبره نه مني عذاب ولرکو خو بالکل ښکاره سوی ده نو دوی منلې ده یغفلون دوی غفلت کوي ونتبعو او دوی چې غفلت کوي نو ونتبعو موږ چې کوو موږ مهر پر لګوو نو دغه ونتبعو یا عتب دی پر هغه مضمون د دې تیر دا اوس آیات چې موږ را شروع کړي دي آیات سره چې کوم مضمون تر دغه بزونو بهمه پورې وفهمول سو دغه څه دغه وفهمول سو چې دی دغه هدایت او لارښوونې سره سره چې کې یادی غفلت کې نو ونتبعو موږ مهر پر لګو او یاد را کوم چې ونتبعو چې دی دا دلیل دی استناف دی معنا د ما قبل سره د عتب علاقه نه لري دا سر د کلام دی چې دی ولې غافل دی خو لا وي ونتبعو موږ مهر لګو لري پر جوړ باندې د دی نو بیرته بیا دا ترجمه را وایم اولم یهدی ایا نه ده ښکاره سوی للذین هغه خلکو لره یرثونه چې میراث وړي الارض د دغه مځکې من بعدې وروسته اهلها در خاویندانو د دې مځکې چې د مځکې خاویندان پخوا تیر سوي وي اوس دې ته ګواکې په میراث پاتې ده لکه اوس چې زموږ تېره پېړۍ تېره سوې د مځکې موږ ته په میراث پاتې ده کیسرای دی وځي کې پاتې دی مانا جایداد دی وځي کې پاتې دی یا وراره ته پاتې دی یا کاته پاتې دی خو دا هم دغه سوه د مځکه و عرب ته ګواکې د هغو سور پاتې شو نو دغو کسانو ته دا نه ده ښکاره سوی چې بې شکه شان دا دی لو نشا او که موږ اراده وکړو اسبنه موږ به رسېدګي وکړو هم ودې ته په هلاک بزنوبهم په سبب سره د ګناهو ده دی نو دا په هلاک سره چې دې ته رسېدګي کو په ګناهو سره ده دی دا ولې خو هم دی غفلت کاوه نو غفلت چې کاوه دی پر هغه باندې و هم نتبعو چې دی غفلت کاوه دا خبر ورته ښکاره هم سوله خبره سر نه خلاصه نو موږ مهر لګو یا اولم یهدی ایان یې د ورښوولې دا تیرو قصو للذین هغه کسانو ته یرثونه چې په میراث وړي الارض من بعد اهل او رسدر اهل داغه ان دا خبره نه د ورشول چې به شکه شان د دې لو نه شاو که موږ اراده او که اصاب نه هم بر رسیدګي و دې ته وکړو په هلاک به زونه به په سبب د ګناهو د دي یعنی خو بل کله وشکار کړی دی بالکل روشانه سوی دی که د هدایت ار معنا اخل خدا خبره یقین ده چې دا کار سوی دی ولې دا جدي ته چې دا چیرې قصه ګرځي ذکر شوی خو ورته مګر دی عمل پکې یا دې څه چل کې دې خپلون غفلت کې و نتبعو نو موږ مهر لګو على قلوبهم پر زړه د دي فهم دی لا يسمعون اورینه د زړه په غوږ باندې معنا عمل کول خو لا ته پرېږده چې دی به مانی منر خو لا بل د اوریله نه ګرځره وس هغه د تسلی ذات تفسیر له دا خبر هغه چې دا قوم متوجه کی چې عرب دي چې نو تاسو ښکارا سو باید عمل کوو کی کنه خو هغه تبع تا ته امر بیا ګوري چې زبر به مهر والسي نبی علی سلام دې متوجه کی تسلی ورلره ورکی چې دغه عرب چې ستا د ټول بیان سره سره چې ورته کوي دی مقابله کوي د خلکو پر چا باندې ولیک نه صد اساني یا ته چې هر څه بیان ورته وکړې او بیا به زه لمونځ کوم بیا به روژه یي بیا به حج بیا به زکات یي بیا به نو جهاد یي بیا به فلان په پلار خلاصه که چې نه منم هغه به کرا ورته ناست چې د ګور د عباداتو به بیغامه نو فرجي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دل تنګي پیښې جاسوک چې نفس تنګي سي چې چا ته بره خلک وي ورور نفس دا ځای ته راوست صدر سره سره وکم په کومه ژبه درته وژغیږ په کومه وجه سر خلاصیږ الله عز وجل تسلی ورکوي چې دا به ته پر ځان ډېری نه دا داسې نه دی چې ستا سره کېږي څه چې رسولان معنا د الله استازي چې خلکو ته راغلي بس دا ورسره سوي داسې وایي تلک القرا دغه کلي دا چې مخکې ذکر سوي و چې دا څو نبیان هلته ذکر سوله دا پنځه نبیان چې تېر سوي د دې دا منطقې نقصو مش بیان کو علیک پرتا من انبائها د جنو خبرو څخه د دی د سنری قران کریم د نکلو کتاب دی

کوشش ول سره وکړي زړه کې نه لیږي دا خبره چې دای دې ستا سره ومنینو هغه د زړه دروازه الله پاک پر مخر کړی ده. نو په دغه آیات کریمه کې چې دی دلته الله پاک چاته تسلی ورکړه و رسول الله علیه السلام ته ګوره د ګردو رسولانو بیان یې ورته وکړي د دغو نه ښکاره دلایلو سره سره قوم صورت چې نه دی منم قوم یې دلیل هم نه درلودې فقط سرټنبګي ول ما وارده واره تا ته ویلي چې زه جنه منم اوس چار څه معجزې راوړې اوس نو د خپلې خبرې ولاکه واوړم کنی اهل حق والا چې خبره در خوله وو ځاګه غلطي خلګي وروشي دا ستا خبره غلطه ده په دغه دلایل بار دی بس تسلیم چې غلطه ده هغه بل حق خبره څنګه وو دی حق ته بیان راتلی نو ولې خو علي زړه مخر کړی دی رسول الله عليه السلام ته استا سره دغه رقم کیږي نو چې پر ځان ولې جره وګور رسولان خپل د رسالت وظیفه پای ته نه ورسول تبین پای ته رسې کې خلګ راوړي ایمان کې نه راوړي نو فسیاله فرمای وما وجدنا او موږ پیدا نکی لأکثرهم اکثر د دوی چې و من عهد اس عهد و پام نه کړو لره پیدا د دغه عهد څخه د بیا ترجمه اخسته کیږي په تفسیر کې راځي یو دا و چې په دغه قومو کې چې د رسولانو په بینات ورته راوړ مخ کې پاکین زو خصو کې کې رسوله چې دوی چې به خبره نه منله الله تعالی به ورده واره په قحطی او یا په یو مرض باندې اخته کړ دستی هلاکول نه مرضی به پکې شي کړه لکه بره لدای تنبیه که به پاغه هم و نسوله برای بینو بیا پر اخلاسی پر راوستله برته به کلون عباد سوله صحت بس اولادونه بس و که به جیب هم و نسو برای خونه اغا حلاک پراتلی اغا دستور و قانون مخ که بیان سو در طول و نبیانو ده پا داغه وقت که چه دادوی به در نبی خبره رد کرده دلتا به الله پر دی اغا تکلیف مسلط که یای کاختی یای نجوری دلتا به چاو چا قسمون اخسته که داغه تکلیف راسته ایسته که زما جه پا خدای قسمی چه ایمان را ورم چه ورسم لسونه ورمش که مجه نبیت دا قسمونه با پا کلی که رواج سوا داغه جمازی ایسته سی داغه افت که راسته ایسته سی داغه اختی جه راسته ایسته سی پا اغا خدای چه ایمان را ورم الله چه با غزن ایسته کر خواه اغا بلا پلا با نعمتون پسی را تا نعمت بی ورلا رواد که برای که پسی لکه دانو دا خود د زمر د پلار د نک سره واج د گای کاختی گای است دا په دې څه اړه لري دا په جن څه اړه لري دا غزای الله یادې که دایس په خبره پوهیږي د سی وای و ما وجدنا مش پیدا نکي ل اکثرهم و اکثر ته دي من عهد اس عهد یعنی وفا د عهد را عهد مخه به وفا دي من وفا ام بعه اس وفا د عهد ولا کدي کړه چاغه قسمونه اخس اخس خو هغه دي چاغه احد چې پر اوسی برته هغه دی دغه کفریات جن و ان بشک یعنی و انه دل تبعه ان چې دي مخفف ته مستقله سدي زمری شان محذوف دي و انه بشک شان دادي وجدنا مش پیدا کړه الله پاک اکثرهم اکثر د دي لفاسقین فسقون کې اکثر فاسقان و نو پر وعده بده کوم خو و خیز فاسق و عدا و ورچ پالي بیر نو د وعده څه کوم وعده مراد سو هغه چې دي د سختی و د مرزو په وخت په قسمو کول چې دغه راس ایسه سو دغه افات ده دغه کخکی بس مش ایمان ورو ده کته نو اکثر ولي د اکثر وجه یې دا ده چې دی کې ځینې کسانو وعده وپالله یو څه پر خپل وعده وقته چې علاقه کاختي و مرض ایسته کې برای ایمان راوړي خو اکثر یې پر خپل خرګري پاته سو وعده یې ونه پادر په دغه اکثر ذکر کړي دي یا یې اکثر په دې ذکر کړي دي دوهمه وجه یې دا ده چې وارده واره ګردو قسمونه نه واخیست وارده واره د قوم اکثرې برخې قسم اخیستي چې که دغه افت ولاړې والله چې زه ایمان راوړم نور خاموشه و ږغ یې نه کوه نو خود الله وایي هغه اکثر یې چې وارده واره یې وعده کړې و بیا یې په پای کې هم نه وپالله کېدای سي زما په خبره متوجه سوي یاست یا پوه سوي چې د اکثر وجه یې دا ده چې ځینو ایمان راوړي که ګردو قسم اخیستي و نو ځینو خبره راوړي چې افت ولاړې هغه اکثر یې پاته سوه نه راوړي او یا دا وسوله چې وارده واره قسم ګردو نه و اخیستي ډېرو یې اخیستي و هغه ډېر پر خپل قسم ونه ختله دا یې پر هغه صورت باندې چې د دغه وعدې څخه د دغه عهد څخه هغه عهد واخلي چې د کاختي په وخت کې دوی اخیستي و ترجمه یې بیا کوم و ما وجدنا موږ پیدا نه کړي لأکثرهم اکثر ته د دغه قومو من عهد اس وعدمه ولاکه ورته پیدا کړي معنا وفا د وعدې چې دی پر خپله وعده ختلي چا د مرضو د تکلیفو په وخت کې کوله چې که خدای پاک دا ایسته کړه زه ایمان راوړم و این به شک وجد نامش پیدا کرد اکثرهم اکثر دیل فاسقین پیسکون که اکثر چه معلوم سو فاسقان پیسکون که بل تفسیر دادی چه ده داغ عهد سخه او عهد ده میثاق و اختصی چه فعزل که علا ده چه انسانیت اختصی و چه علا پاک چه انسانان پتور ده کشنی سرکی میجانو پیدا کرده الله تبار علا پاک رتول چه الستو بربکم ایا زستیس رب یم نیم معبود مویم کمو نیم ټول ورته بلا ولې نه نفتخ زموږ رب وعده یې وکړه چې بیا به مځکې ته ولاړ سي نو به زما بندګي کوي چې ادې ومنله چې زه مرابیم مځکې ته چې راغله دلته ګرده خلک